उस समय श्री राम अपने 14,000 रूप बनाकर उनके सामने गए और समर भूमि में उन सब का अपने से उद्धार किया और अपने धाम में भेज दिया। इस प्रकार मुहूर्त मात्र में श्री राम ने 14,000 सैनिकों तथा खर आदि को गौतमी नदी के किनारे मार डाला, जहां ये खर, दूषण, तृष्णा तीनों भाई संकट और कंटक रूप से रहते थे। वह स्थान त्रिकंटक त्रिकंटक त्रयंबक ब्राह्मणों का निवास स्थान में दान दे दिया। यह सब देखकर श्री सीता श्री राम का आलिंगन करके उनकी प्रशंसा करने लगी। एक दिन श्री राम एकांत में श्री सीता से सादर कहने लगे, हे सीते, तुम तीन रूपों को धारण करके रजो रूप से अग्नि में, सत्य रूप से छाया की तरह मेरे बाएं अंग में और तपोमयी बनकर रावण को मोहित करने के लिए यहाँ पंचवटी में निवास करो। श्री राम के उस वचन को सुनकर देवी श्री सीता ने वैसा ही किया। तभी शूर्पणखा लंका में जाकर रावण से बोली, हे राक्षस राज, तुम्हारे जैसे राजा को धिक्कार है जो दूतों के द्वारा तुम्हें राज्य की दशा का पता नहीं लगता। 14,000 सेना सहित तुम्हारे भाइयों को मनुष्य रूपधारी श्री राम ने दंडकारण्य में मारकर गिरा दिया। उसके इस वचन को सुन तथा उसकी वह दशा देख सिंहासन से कुछ ऊंचे होकर वह अपनी बहन से पूछने लगा कि युद्ध होने का क्या कारण है, सो बताओ। वह सब राक्षेश्वर राघव से और रावण से बोली, स्त्रियों में रत्न जानकी को देखकर मैंने निश्चय किया था कि इसको रावण के लिए ले जाऊंगी। यह विचार कर मैं उसके पास गई, पकड़ने के लिए सामने गई। हे रावण, इतने में ही एक बाण ने मेरी यह दशा कर दी। श्री राम के कहने से लक्ष्मण ने पंचवटी में मेरी यह दशा की है। उन्होंने बिना किसी कारण तपस्या करते हुए मेरे प्राण प्रिय पुत्र श्याम को भी मार डाला। तब मुझे संतुष्ट करने के लिए खर, दूषण आदि भाइयों ने श्री राम के साथ युद्ध किया, किंतु उसने उन्हें भी मार डाला। यदि तेरे में कुछ भी बल हो तो सीता का हरण कर, नहीं तो पति के मर जाने पर विधवा स्त्री की तरह नीचा मुंह करके बैठा रहे। उसके वचन सुनकर रावण अपनी बहन को समझाने लगा और बोला कि मैं राम लक्ष्मण को मारकर उनके खून से तुम्हारे शोक आंसुओं का मार्जन करूंगा, तुम दुखी ना हो। इस प्रकार अनेक वाक्यों से उसने भगनी को बार बार समझाया। पश्चात रथ पर बैठकर वह हित का उपदेश करने वाले तथा तप में स्थित अपने मामा मारीच के पास गया और उसे सब हाल कह सुनाया। तब मारीच अपने भांजे रावण को बार बार डराता हुआ बोला कि राम ने मुझे विश्वामित्र जी के यज्ञ के समय बाण से उठाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया था। तभी से मैं रथ, रत्न, रजत, चांदी, रुक्म, सोना तथा रमणी आदि नामों के रकार अक्षर सुनने मात्र से ही डर जाता हूँ, अर्थात श्री राम के भय से मैंने इन सब चीजों से प्रेम करना भी छोड़ दिया है। लंका का नाश करने वाली यह मंत्रणा तुमको किसने दी है? वह मित्र रूप में छेवा हुआ तुम्हारा शत्रु ही है जिसने तुमको यह मति दी है। उसकी बात मत मानो, नहीं तो मारे जाओगे। यह सुना तो क्रुद्ध होकर रावण मारीच से बोला, यदि तुम राम के पास नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, इसलिए मेरा कहा मान लो। तुम मृग बनकर जब श्री राम के पास जाओगे तो तुम्हारे पीछे चल देंगे। वन में दूर ले जाकर तुम राम के जैसा स्वर बनाकर हा लक्ष्मण ऐसा चिल्लाना, तब लक्ष्मण भी आश्रम छोड़कर तुम्हारी ओर चल देंगे। उस समय मैं शीघ्र ही सीता को अपनी लंका में उठा लाऊंगा। यदि मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो मैं तुम्हें लंका का आधा राज्य दे दूंगा। उसके आग्रह को सुनकर मारीच ने मन में विचार किया कि रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम के हाथ से मरना अच्छा है। यह निश्चय करके मारीच बहुत अच्छा कहे तथा रथ पर सवार होकर रावण के साथ पंचवटी की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने सुवर्ण का मृग बनकर श्री सीता जी को मोहित कर लिया। तब तमोगुणमयी छाया रूपिणी श्री सीता मृग को देखकर प्रभु श्री राम से बोली, हे रघुत्तम श्री राम, इस मृग को पकड़कर मुझे दे दो, मैं उसके साथ क्रीड़ा करूंगी। और यदि बाण से मार कर ला दो तो मैं इसके चमड़े की चोली बना लूंगी। सीता के वचन सुन तथा कुछ सोच समझ कर रघुत्तम राम श्री राम सीता की रक्षा के लिए भाई लक्ष्मण को नियुक्त करके शीघ्र ही मृग के पीछे चल दिए। हरिण भी श्री राम के आगे दौड़ता हुआ उन्हें बहुत दूर जंगल में दौड़ा ले गया। वहां बाण से घायल होकर वह जोर से श्री राम के स्वर में चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण, मैं वन में मारा गया, शीघ्र आओ। इतना कहकर मारीच रक्त बमन करता हुआ मर गया। उस शब्द को सुनकर श्री जानकी जी ने लक्ष्मण को जाने के लिए कहा। श्री लक्ष्मण बोले, हे सीते, यह श्री राम का वाक्य नहीं है, मत डरो। सीता फिर कहने लगी कि मैं अब तुम्हारे अभिप्राय को जान गई। तुम भरत के कहने के अनुसार श्री राम का मरण अथवा श्री राम के मर जाने पर मुझे भोगना चाहते हो, परंतु याद रखो मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं होने दूंगी और अभी मर जाऊंगी। श्री सीता के इस वचन को सुनकर सुमित्रा पुत्र श्री लक्ष्मण जी श्री जानकी जी से बोले, हे माता, मेरी बात सुनो। श्री राम की आज्ञा से तुम्हारी रक्षा में तत्पर मुझको तुमने जो बाणी रूपी बाणों से ताड़ित किया है उसका फल तुम शीघ्र पाओगी। तो भी मेरे कहे हुए इस हितकारी वचन को सुन लो। मैं धनुष से तुम्हारे चारों ओर यह रेखा खींचे देता हूँ। यह तुम्हारी रक्षा के लिए और दुष्टों के लिए दुर्गलनीय तथा महान भय उत्पन्न करने वाली होगी। प्राणों के कंठ में आ जाने पर भी तुम इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। ऐसा कहकर धनुष की कोर से लक्ष्मण ने पंचवटी के बाहर खाई की भांति सीता जी की चारों ओर रेखा खींच दी। तदनंतर श्री सीता जी को प्रणाम करके चुपचाप शीघ्र श्री राम की ओर चल दिए। इसी समय रावण भिक्षु का रूप बनाकर पंचवटी के द्वार पर जाकर रेखा के बाहर खड़ा हो गया और नारायण हरि कहकर चुप हो गया। तब छायामयी सीता उसको भिक्षा देने के लिए बाहर आई और हाथ बढ़ाकर भिक्षु से भिक्षा लो ऐसा कहा। तब कमल के समान नेत्रों वाली श्री सीता से भिक्षु ने कहा कि मैं रेखा के भीतर से बंधी हुई भीख नहीं लेता। यदि तुम श्री राम के गृहस्थ आश्रम की रक्षा करना चाहती है तो रेखा के बाहर आकर भिक्षा दो। भिक्षु के इस वचन को सुनकर कहीं पाप ना लगे इस शंका से बाएं पांव की रेखा से वह भार रख और लंबा हाथ करके श्री जानकी जी यह भिक्षा लो ऐसा बोली। तब रावण ने उनको पकड़ लिया और भिक्षु का रूप त्याग तथा श्री सीता को गधों के रथ पर बिठाकर पीछे लौटा। वह भागा जा रहा था तभी जटायु ने उसे देख लिया। तब पक्षीराज जटायु ने रावण के साथ तूमुल युद्ध किया, अपने पांव और चोंच से मार मार कर उसके रथ को चूर चूर कर दिया, आठों गधों को पीस डाला, उसका बड़ा भारी धनुष तोड़ दिया, मुकुटों को काट डाला और उसके शरीर को जर्जर रहित कर दिया। इतना ही नहीं, रावण को मूर्छित करके वह देवी सीता को लौटा लाने लगा। तभी रावण भी स्वस्थ होकर उसको पांव से मारने लगा। बड़ा क्रोध करके रावण ने पक्षी को और पक्षी ने रावण को जर्जर कर दिया। अंत में जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। तब रावण श्री सीता को लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। बेचारी देवी सीता नीची आंखों से हा राम चिल्लाने लगी। उसी समय उन्होंने नीचे एक उन्नत पर्वत के शिखर पर बैठे हुए पांच बानर सुग्रीव हनुमान आदि को देखा और अपनी साड़ी को फाड़ तथा उसके टुकड़े में अपने गहने बांधकर वहीं गिरा दिए। उधर 10 मुख रावण ने सीता को ले जाकर लंका की अशोक वाटिका में रखा। प्रेम करने के लिए उसने श्री सीता से बड़ी प्रार्थना की, परंतु देवी सीता किसी प्रकार सहमत नहीं हुई और ना उसकी बातों का कुछ उत्तर ही दिया। उनकी रक्षा के लिए रावण ने वहां हजारों राक्षसियां और नियुक्त कर दी। उनकी रक्षा करने की आज्ञा देकर रावण अपने महल में चला गया। इसी अवसर पर ब्रह्मा के कहने से देवराज इंद्र ने वहां जाकर वर्ष भर तक भूख को मिटाकर उनको संतुष्ट रखने वाला पायस खीर एकांत में श्री सीता को दिया। इससे देवी सीता बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने श्री राम तथा लक्ष्मण के नाम उसमें से कुछ पायस निकाला, कुछ देवताओं को दिया, कुछ गौओं तथा पक्षियों को खिलाया और थोड़ा सा त्रिजटा को देकर बाद में बची हुई थोड़ी सी खीर श्री जानकी जी ने स्वयं खाई। तदनंतर श्री रावण ने सलाह करके 16 राक्षसों को श्री राम को मारने के लिए भेजा, परंतु वे श्री सब रास्ते में ही कवंद के द्वारा खा डाले गए। उस समय पंचवटी में श्री राम के वाण के भय से जहाँ जहाँ मृग रूपी मारीच गया था, गौतमी के किनारे वहाँ सर्वत्र अनेक नाम वाले स्थान स्थापित हुए। जिस जगह दौड़ते हुए मृग का नूपुर गिर पड़ा था, वहाँ नूपुर नाम का एक बड़ा भारी गांव बस गया। श्री राम के बाण से ताड़ित होकर चपल नेत्रों वाला मृग जहाँ पृथ्वी पर गिर गया था, वहाँ बड़ा भारी चापल्य नाम का गांव अब भी बसा हुआ दिखता है।